بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله يوسف عليه السلام. نبي الله يوسف عليه السلام فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يوسف عليه السلام أبويه جنري كراور باور وغوي سير برتاغ يوسف كراغو ساكر من نار نيغني ابوي هيغي لازم كرارو بارو نوندرو. طيب كرارو بارو كي قران دو ايغني نوي كانا كيو تفسير اوغ قران غي كراغا كراغو بر من نار نيغا ايما بر ابوي هيغني لي كي بر كراكي باو باو غنرا باو باي بنم كراغو دوغني لكن دليلو izan abawayhi gi baro kiraro akrimingna ihsan karna ke ke aparte isiera akhwana go ka gai do sokko enna gu danar jahisegna enna aqai sokone nerte isiera te sare ga yale ga er haya aqar siga sokko makine siera er masru er karna sir ke dule abra gna ga Usra wa Yaqub ki burroga sokko kardasini me burkoli doga Yusuf wa sakir koli doga Yusuf koso boy kirone tinegene gina dal doga wa boy bur ekkole bur sagodi goy dana Yusuf te tawlene kirone barki de koy doga sokko darsine samite Yaqub ka e goga ko kore digne fam doga sokko darsine re ber anna go Palestine ni kana Palestine do darsin nuru Masr do darsin استقرارك انك مصر كده وكي يعقوب كي اسرائيل لي نيدي بري يا بني اسرائيل جنا قران لو كيدي يعقوب بردو نيدي النبي يعقوب بروي وصاله دو بردو اكي بينا دبينغنا قران دو لي يا بني اسرائيل لي اسرائيل جي يعقوب كي. بني اسرائيل جه معناه يعقوب بري. اذا بني اسرائيل اول مره من فلسطين ديره مصر هاجرين هجره اول حاصل كان بيجي بعد ما يوسف با واكرا واكرا مين اخوانا واكرا مين ان نار كدول سكو تيجين ان نار غار كره ام دوغني جي كراسين سكو كراكو ukena kor karasendo daoro kira goroge kursi ak kore goy hakam do sanne dor no buguna kedi guri akhwan no do kakay jamaay tay yusuf kewri no tegene sokko yusuf to suyuri ne kaki suyut ki suyut non ne suyut hagi gi adel gi tem hal ye yus kina ga wong bani adam ya ga ko diga men na ga sujudi ne kelwa sujud ki iri dana hukum goy ara sultan do hukum do malik tu ga salam mugum begi salame na juni gini ne kewri gini ne o ga sokko sujudi ne kelri mumkin sharia ke gu nabi la yaqub na ki ge sujud li ghair la ya mamnu do mumkin kana mana ita yo lakin islam mana yin dine da islam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko warne ge o he sujudi ne kido sujud ki iro subhanahu taala kina koy hatta sujud iri ko ta ne daro ewune ikine dangere ne kaugne ki ga sujud tina so sharia islam kin ki ga ugne idan sujud ki hasle ga ne sujud ibada daro sujud ko ikram do ta'zim do jilal do yusuf makana ko ki قران نه گني ورفع ابويه على العرش وخر له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وسق سجدين ككي سجدت ركبين النار اركل دو عند يوسف من نار تي بي يور حاصل كي ندغرو كني ko baydor nyamen nay ke da de bisilo men ni go ruya kege kiti ba go her ko boy kiti ba he e ya ndo e idogru urte yiru marge saw waydasha kamito 13 idogru urte yiru marge waydasha ginere kala suyurine ke ya yigin nyamen ni go ba war ko boy nyaya ni eh bigita nara ni eh na arabana subhanahu wa ta'ala ikhtarani ni nara ya no kibine wori sa boy ba gona ibrahim nara ishaq nara ismail nara yaqub nara tikki arabana begi nor taida naso takto ti ayeni ki akhoro ga borong ubo ngene ne na iru daraja ne gele na hasule ne lego akwanu no ay bono kele nyawo dara na ziarar kin galte lanu na yaqub kin nabi ne su ruya ki dai ha megene ke o ge dara ki seri ni ngene ri kanani o hayri ngene ri gi ruya ki gembe sakito o ge nabi tire ga gene burki kite akure ngene daro na rabbana daraja ki ke nubuwa go ba usul sarara ketigi ya yaqub borgoy yusuf kir keiden naso borgin hay garan yawnedi te ko bayror akira gorogne re yusuf nere ya abati baye hadha ta'wil ru'yaya min qabl ko bayror nyaaler te agiro begigi irogna irong kragoki edong asan dai edoge te dai guli edro begin ko sel naso edoge kragi urtegi baki mar waida shargero waida sharke asharage berde ko edoge ne men na berde ko so ke kere ke girki de dor be waida shargene mar waida shar edogo urte yiruna sujurine ke ayegna fara kido kiro me ru ya gido begin nar haqiqatay ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan siyasi aligina iro bari ayegido sakto gembe sakto ke ginaro error bari do siyasi aligin daraja ga rabbana rakiki rabbana subhanahu wa ta'ala ga kibigini solta ga kigini daga kigini shamal tu darkiya shatte tegina ngandoga error tege sene eme owe ruya yi ayra yi do sokko hakete ngi sa yusuf alayhi salam ge mashahi te go ga qissa min bidaya ra le ne hayar qoktu uqat kinara fanniya bi maana ni ruya nyamen narake ruyaki ala anno yaki akure genara markaz akure daraja akure nerti hoyina daraja begin ne akure de ero kireni kera tege eden ner ruyan kadai harakat kui yusuf ke suubat ka alam ga tebo ya akke daga akke ga sakko eta pesakko asal nera dekirena asal koira dekirena asal nera dekirena asal koira dekirena dara yago wasle yon tayro na so sobat ke sokol bi san no morri ke azu no yusu ko do ba o ker ke soe ke te ko bro daro wona ke ta hukum masar ke muluk masar ke tabe de gene ba o abe tra o bor ga be ba o bor ashara ke ga be o do na re no tera hukum masar ke tabe de gene ko dara irai bi ya de gene ne oko masar ni kiyete bi kera yusuf zato daraja kiso ko kesro kera yusuf rabbana subhanahu wa ta'ala ro gerkeere baawara gerkeere usra gora gerkeere kirana keegenera araakiryor kere daraja ome daraja kogorne suktukina ome tanayginera beboyner ir enne kobdor rabbana subhanahu wa ta'ala ولنعلمهم من تأويل الأحاديث كذا تندعي سكتتي أن يرو إلهم نيرو كيدن نسو مرساندو كيرن نه تأويل الأحاديث كي نقرا أولي بيت أزيس بيعك كيدر أولي كذا ربنا سبحانه وتعالى أودر أجا زيارة كي كتب ملقينا أجل لغوا كامل سير برجع كنو سير حكمة كامل لو كي كيرن دو ابتلاءات كده بيد العزيز بقدره ابتلاءات حسنة كده باغور راو دقيقة كباوي بره كده اوكو بارا كباورا براك براك كده نه خلاص يسوف تقني يسوف يوم جسا غوايا شرف غوايا كرم غوايا تقك لكن يوسف ايروكو يول ناسو كي ايروكو يول دور كي بر صبر كده تيغو ايروكو يولي بيجير كده صبر كده نره gaaga shaday kere sabqa sabr do wagni dor kala ihsan bar tay mane isa bar taro nasu ti erde dele bar tay mane gi erna bar taro nasu er kharta tagar awna haya ko qodor toxere gre sebat aqwa watte ke dinasu murawada ke bago aziz ki ti karakir na jarbe gno ti bagor jarbe ni kana jarbe no halal ge yonasu go bia yere go ga go gnu era te ti egeni gir pa ko e ga tene ga sokko da puka teriau ka tarigu kashef ka tiu er karna o ba rog dino ka sari ga sokko darbe ka ga isu bigir kuno kanasu isu kana te rasir karna ke kyo ka ba on ber ere nawi kabaw erna wi kabaw na jine terda dina ko ine ne sanne kabaw be kare kite ke suri athar berne ni man zana yuzna bihi walau bi jidar baytihi kabaw na jine kabaw dina ko ine be garon afigerne afim be yo ar ekin na tlebne korne be kare teni na jine on eket nar kabaw dina ore bagor kabaw dina on ekrar kabaw dina koyne kraw no gafi tenega no gafi baw no afi yerni ki dar kidi kabaw ra sokko bawu kabaw ra tule kabaw ra bawu kabaw ra sokko kabaw ge denne na su biri na su una kabaw ge nyure ore tene dayina korna sanigni naga oti tini tuni oka tini gari naga tuni kalau begitu ane biri yeri toy ini nene nesu durbai nunggu lonare ama bawa nol durbari ama tenag nol durbari ama kit nol durbari kayong kira nol durbari sakit kita ini kira kalau ber irkis yeri kaba oni o tore ko worne o ko danar en na gure kaba ora ga ema ga kero kaba ora igro o kor kaba ora ga sibe taru no boy pa ko danar bel berti ro ke gu are da ta wono e ga ne o so kor o do ema je mana kaba o so ko berdo dro poner kibina ki dawne ema o kaba ora maruf ke darle o borgo afrika so na ko ayo tene u kaburu ka so ko kaba ora kabaw ere ke ta du len ni shiliere rukki ta du le shire kay kabaw na so na korne be gano ke tinere na be gi afrika na ne wen kabaw biri ya no na biri ta be na korna be kari tini ka la dor bari ta walu kabaw na we on na kabaw ra ne ni er ke afiyon ne gi amena arsene nene mbiya gano kare tasi on dolon nege gurono amena arsene nene ki akitu biya gano kare tasi on dolon nege nar ti tine na dalga o kitna o tena ina su kitna kinaro tena kinaro ke afiyo biri o ki tamina ne durbe ni ndilon ko jorna Yusuf kala ora ke ko woni Aziz kena Sherif kena nafas sabon ekore kena sharaf go ali gine naso kana hit kena non kisando arabana subhanahu wa ta'ala daraja Yusuf ki hibini u kala o ke kala do no tigini mutif siere ke duwe ke ro na dangar kidi danga Yusuf sakto ne error danga e boro kidi danga e bodara ilim mayan ko de tawre daraja o kidi ne Yusuf siere Yusuf selen na so boro sar error danga en kirona kidi izan danga e kege iye Yusuf kurri ka de ne iye ilim ne tabre re iye daraja ne wasle ne re aghla wa kamil ilim wa kamil daraja wa kamil kamel du iror ke gerna ko horne do danga ira kana re direct wa zarar ko horne kiden ni o Yusuf ba o ke rek tila do zarar ke den ni en na wore kana bur kare kere oge ti er ko yeto woni udin ngino sando jar jarin de ni ni eren kire gara te dum gero ire oge begin bodo yakpai o dinu go sando jar jar gene irer te gini kirare iror kere be gikiye wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira o din de dega nabi de dega ulama de dega o ibadake de dega sokko mujrimi salane ga iror kibe be gi yadrugul mujrimin ni sakko o kever siraza tie ne rit manaw tie koy haya na kacha ne re ti ore ga ne re be ga no senega barname ke no na artine ga o ga tadu no be no siraza tie o ga ki no o ibara ke re o din ke re o sade ke ne o yoro ko yuri ne o solala tayib te tere o dana embe go sale na ko kere yo ibono govar darutu sabedaro gumurdiru mutra be sujundu ti seragu washando ti marane ya sarer kairo ti bodo dar sene dana ka ke mujrim labai te ke mujrimin ni aduru go yero ke be da yam be go te shushi de ho hoy go sel da o moy ke de ti mo na ka ke no ri ti wo mo korne jirin sene ga ti mo na ka ke de kwa ke ese mutifi or ko dule ho hoy go isele ne mani u hon de kini tiyo wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin te nabi ki mushkila wa daiber nabi o ke a de gine mushkila wa dai nabi ga wala sa kabala to tine su tine do ko war da rusu ko war da rutu kwa so sino o ate so te bro gine su truk ke ne o biar su sundo nebi gi mushkila wata nebi ni o tayer gene o alen gene o tayer gene o sherif gene o karim gene o ilim kede hikma kede o bodo yiri adu kede gene quran duli nebi gi jeri me boda da yure o bar ki ta do se ta ga kenu se bari ne to na se na na ne na da na bari gene nebi boni nebi o malaikar be bari kese مشكلة نبي جي كين إلى ما هو مشكلة بس دعوة هو مشكلة يعني كي جريمة برضو كده نقايا لكن كائر المجرمين نين لكن نبي جي هو أكاك هو خلاص كنا ترجعنا كده كويرني عمر يروح كده سري عمر جاي يسأجر كوني نورو سماوات كرا قضاء السماوات كرا ربنا عمر يسأل ناس وكفى بربك هاديا wa nasira ti sutiru raka salegin hidayaro nusraru sutiru raka salnaso le ajle din sanne gene ne iseron katalo tore ke idor begir kibitel nabi allah yusuf alayhi salam rabbana daraja ko begir kibina imtihanat ke sokko iye nabi allah yusuf fisere barkul na yusuf tagoyde bar doratiri tagoyde daidi o mesandi tagoyde daidi ba goyde rakandi tagoyde daidi bar do yogri tagoyde daidi or jogni gairo heti or ko yo la kana tagolnu isu kara tagolnu ru eme yusuf sieri isu eme tasie elem do tasie marifa tasie hikmar tasie inaya ero kirtasie nusra ero kirtasie hidaya ero kirtasie gene ge yusuf ine kedara yusuf kamel gene yusuf kamel gendo rabbana arsiya kurbar do kiden do tokenda danga ira kana dare kokorna arsh al hukm do kiden ni hikma rabbana subhanahu wa ta'ala ki idan mashahid ko isu to mur gene ge sokko tege saqe to fodar ke tioro rabbana itab ko yusuf to hoygina re le daraja ke kirkisri yete lazim alam gaye masaib gaye daga gaye ko ke kaso ko daraja ko ni ka murdi nundro naso ke bira yusuf ke murdi daraja ko yusuf to ke ran dara para ko ma tar ke ki ruya ki badama ruya yi haqiqatay erdanar ay gido sappa haqiqatay gine isuf gissa go sappa ke ra sai khulasar wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn wa jaa bikum min al-badu min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati ki mujmal gissa ge bal khulasar ke ra sai يسوع ربنا سبحانه وتعالى إحسانينا كي حافظينا سينجر مدة أقرر إيه أم بقوي دنا ربنا سينجر علمي سيدنا دو تقني كارا وزارة كورنا أعلى درجة مصر دو حاكم دو كده ني أسرع قدر كي دو سكو كي قول جماعتي يا أبيكم من البدو جنا ليجي بدو نواري وهم برو واردة يا رب مدينة كي جاري جنني ما ناو كي hadara yar kaga jari man medina daiman ahal adi o bo medina ere tabiya ku hadari anna ka hadari mafahimuka hadari o tarto innatu ka ma'ashuka o tarto innatu sakanuka o tarto innatu kere ke goy ber akhwana go er kirane wardo ni digina ko ni dogo gene tadada barti de ko digina kirana barki de ko ke ko ragindo gissa to kaga sayre lakin akhwana go a kaga samete ber kulegna inaso be tariqa ber jarahi nur kaga say min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati te boy shitando ay wa akhwana yu suu der eurega akhwana kero egrone ba gira er gere ti hasale kaga ndo sokko hasale kaga ne obdog ni re rabbana subhanahu wa ta'ala tegsini yusuf alayhi salam gisse go ke pakna ni khalas ke duar khatam ni rabbi qad ataitani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al hadith fatir as samawati wal ard anta wali fi al dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin dua ki nabi la yusuf tukiyega quran do no legena gisse go ke takne ke dil go warna khatam ni akini dua ki isu kanama dua ki muslim sokko dua ki dua sale na so dua isu tu ki akwai na so sokko balgnu tembere dua gnu kere tibere ro dayno asan gesse ko gorne to wore dua go bardo kerne daga kitamal gesse korne rabbi qad ataitina min al mulk krakigi irodar muluk egay ningini ni'ma boy muluk kiga daraja ali kiga yahra sultan ga tegoy or daraja ekore ere nage rabbana narage wa 'allamtani min ta'wil al hadith kan ta'wil al ru'ya ge yusuf alayhi salam rabbana qor fi aqwal al tawarikh kere تاويل الرؤيا كي سبب كو علم كي كيري ساندو دانغارا كا اوسرا درجه كير برو كتي كتي ربنا ما سب كي سكو غين علم كي سكو اي داوناني يعني. سكو فضل غنو نار اغيني اذا نعمه سكو نعمه ملك كي سلطه كي نعمه علم كي معرفه كي كا نعمه كسكو ربنا نار اغيني فاطر السماوات والارض ربنا قدرتنا قادر ان السماوات قرار خلقيني ارض قرار خلقيني انت ولي في الدنيا والاخره اي نا ولي جن الناس بيجينا راي تمدي ده دباجينا رود نا راكر او نا غنا راكر ارسق النصر غنا راكر ابدو غنا سو سلطان يجي أير إلى غرو حكم يجي أير إلى غرو سلطان يجي أير إلى غرو را غير غرو أي دافل أمال ربنا نارا أونا كرجع نصرة غنا نارا كرجع ما أونا غنا نارا كرجع أبدو هاي نسو ربنا نعمة الدنيا كين أكل إجيني نعمة آخرة كي ربنا كل نيجي كين توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا لا تسوتيكي غريب islamiyi dinni gi hafse neegine emere esini gi muslim do dinni gi tigir eni u eni gine ne o megono sale go tagane ger isi yawm al qiyamah obrar isna 20 izan nabi allah yusuf alayhi salam kene go barro kere ka hukmo barro kere ka daraja go ali barro kere ka ilm go barro kere ka soko arabana ke naare ga innas ci ege ni ka shukure ne nge dunya ke ga muluk ege ni elim ga sene ege ni arabana te ege ni ka shukure ne nge hamdine nge arabana naara te suti ger ge te suti ege dinni ya arabana hafsine ge islami ya hafsine ge u ko ye esini ge islam do esini kera الحقني بالصالحين نلغي باير ارغرو نبي الله ابراهيم ناره نبي اسماعيل ناره نبي اسحاق ناره نبي يعقوب ناره او بغا درجه غير اسنه او اينغا او بغا اسنه نفسي بغيتا نارو نبي الله يعقوب كا قباكيت سيني نون نارنيغا نغور نيغا اونيوتو نيغا tora kam sene de shigini ga tana quran ke so la gu ko ba ki te versini nabi la yaqub ko ba ki te sini gi bro ko ke sini quran do ke se nabi sallallahu alaihi wasallam nabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam do yahudi bini islam ge afdal le ne reso la la yahudi afdal le to wa ndo yahudi on de te ni نبي يعقوب واي سيني برو كسن الدين اليهوديه كسن يهودي دين يهودي غير اقوال بي بنو يغنا نبي ارتو نبي يعقوب تو ساتي الناس تو يهوديه كي كاو يا داي دو دين نار كتي داي دو قران كي كواي نبي يعقوب سي كو واي سيني برو كسن لكن دين يهودي كو ولي ارو اسلام كو ولي قران ني اغني am kumtum shuhada yahud no nilani ko bayda ko bayaw sini no nilwa iz habara yaqub al maut billahi yaqub halas ene go tetti ene her ta ke ki halas kiri emara esini ro ro gonege bro ko ke sene iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di kay ringni no ibada daya be debi قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تونا نيغني يرو نقو يا بيدري يرو نارا بيدين نيغرو باغنا إبراهيم دو إسماعيل دو إسحاق تو كي يرو نقو يا بيدري يا اندو تو ودا يا بيدري او توسنو ني مسلم دو توسنو ريغني كي يهود كبر يهود تتن ورا يغدي يا غدي دل يهود تتسن لك نك يهود نوير كاوس نبي الله موسى را كاوس نبي الله موسى لسكنا nabi yaqub ogot kile sakana tay rodal nabi ben israël kire tadu oké ben israël bidaya bari gu kwaay na so nabi la yaqub ba kite sinu buru ko ke sina osagre rabana arbor ne kigni tere ne kiya bari ne kiya ay dil kangel ba wa urte gi bursaagi ki mem daro na borga ugi gardena or kay gini jaman arbore ga sokok kino ga gi te kya no kusiro jaman arba ugi ga sokona artene ga gi u terik ko garde iro kigre eskena gine ne begino soale a ur kaga mashakle a urtine ne da bile kara te boro a urtine mane gi borga usana re egena qawmi no gine ne kuretine ga ko garde urtuna te gunos al talim apa alim sen no se adab ke nu se nga majara er soro ya no se mbor no ba dara ko ga ke no se no ko shiri ga ke no tawajjuh ko ga ke no mafahim ko ga ke no ki harater o mero ok be kay ne ka ke no o be sa kure ka ke no ber tawajjuh ko ga ke no don ta ga ne re terbiya de ke no burge terbiya ge sadaqai رسول عليه الصلاة والسلام لأن يؤدب الرجل ابنه خير له من أن يتصدق بصاع صدقة غنرة أكل نكان نمسكين دو كي نجرو برغنو كي عرب كي نجرو برغنو عرب كي نجي صدقة كيري أكل ميزان ربنا كي بيجين كير رسول عليه الصلاة والسلام تبار كي بردو كي نجي عرب تاوي يوم te bar ke ne bordo ke ri adab te ge weyo ni ene te burtu gi be villa sidati ku da mal ko ade bengir ko de obro de ge burtu gi agi ni do inshallah te ga ay no burgi bur agi ni do ge na da man wati no mal ya dana tok ni ro te dai mi wa mal o berdu spartar se gi ni ga tok ni mal bar da ni ge e ber ko kara de tok ni ro bar te ke da bur her ke digi adab ikhlaq adab tarbiya aqway gira ti afdal yaguna rasul alayhi salatu wasalam ki ni ki ashan sokro takno nabi illa yaqub bur wa ke sisene mal gnu jibo go wala adino na kuboro ibaragnu irugnu be ala gnu te be nun ne wogun gi dami gir kana in yo izan ki te muhim bur gnu ibadaga borono adab ka borono terbiya ga ke kor me minaso ke kiwo ihmal karne ke borogo daya ise le tare quran ke kere qissa yusuf ke ti ema tap kere da san no qissa yusuf ki zaato quran do ko korne sura so ko surat al yusuf kine ki dire nge sat yusuf fi tabe ko korne men bidaya yusuf nya men nare halaq al qaid ma ke ti borogo hukum gene la qaid ma kra akhwana ko sokko daraire sokko qissa nakko na kor quran do sokko ko korne kisa ki nabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam ga rasul ya rabana ka kwalai bari berdo kasa ye qur'an e ro bari o ga enu naso o bar jahil goy mushrikin getenu o bar kitab kede ga yahudu nasara ro ga zaman rasul sallallahu alaihi wasallam kili o igi ugo to rasul sallallahu alaihi wasallam do qawsore ge o ilim kili go igi o bar wa bara bernani kitab tu kering bari kiyo na so okin ne bidoni wala nabi sallallahu alaihi wasallam rasul muhammad ka rasul dos wala bari berro kasal ka quran dos iru bari dos e wo hokom ni gari ne so ti darar kuli ne kisina kisina abu sel ke te wa darar ke gase sehir ko ne akiri wa darar ke tos kina abdo ne ga bina wo uje e ta ko la abdo ne kin ne okin ti le menigi ye ke dori aya sura ko surat yusuf ki aya ayar nakor be tafasil du gissa nabi la yusuf ki kase quran do kase akhir ko nagini zalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik bari tur no bodi ki ilmal ghaibi wahir te janda ne gidi وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ينظرون فباي بوي يوسف اخوانك وغير يوسف ترى نبارك دي كولي ناكن حاضر نون كوباي كوي يوسف باغرا قادر اور كرونه مسر نارغي نا حاضر نون كوباي يوسف اكولي نغا امرات العزيز باغو عزيز كير بردك كراو غرغي نا حاضر نون كوباي يوسف باغو سوكو دارسنا بردك شاوات طلبنيغي نا حاضر نون كوباي يوسف كرونه دانغار تريغي ناني نون يوسف كوباي دانغار كارا كورنا حكم سايغي نا حاضر نون يوسف كوباي اخوان بو وجاب كسونو منان كروونه ايرايغينه بردك استره تبريغي نا حاضر ناني نون Ubariki ga Quran do senagan ni bidog ni log ni ni ngiseki sapo kitab Yahud ki griye ak para ga gene begit an nare ga ni ki na noti na ngiseki betafasilu na kana korde qar gisena ke ini noti na korni Quran ka iro bariki ne na ga ne bi woni ne izan ngiseki rabbana tawzif ma'ayyan embe ma'ayyan ni sando ko korni o barigir ka sari kiga muhammad kan nabi o hite jagana kayri bari berdo ka sari ka qur'an ya rabbana rai izan gessa ke kamel do gessa nabi la yusuf to yaqub to ke qur'an kera sura ki surat al yusuf ki berzat bidaya go gagi nihaya gorti ko warne ngene ko warne takini Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil mubin Kaya indo ayat ke Quran ini Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ بداية سورة كن كبيرة بداية نرى كجاني أول بداية رأى بركة قرآن نيسا قرآن كا ربنا ارتجي سنة ليسا آية كي غاقي سورة يوسف أحسن القصص كي قصينا نغيري قصة كي ونبي دون كدا كسلو بركة قرآن دون إرور قرآن علم الغيب ناسو كدا أهر برو أحسن القصص كي حدث كامل دو سقوك يا سيرة نبي محمد كي ولا قبل كده أو هذا كده جس كه تاوروس ولا بردي أكعنا كتاب هي غني أكعنا أمي نسو كنا كتاب تكعري غنا سيرسو هو بارين قرآن ده نقرأ قرآن يهود كي كيرة خطأ نك يا سيرة خطأ كي مسلمين كي كرتيه لما أو مفسرين ذاتو كني خطا بغير تبدا قران فسرين يوسف اخوان كو اشراكه كوسو اوغر بي وايدا شركه سكو نبي يغين يهود كما حق كده يدي عشان كه اروي اصول بو يهود كي سكو اتنا شربكه لكن كه اخوان كو كه نبي يغي دليلو ولا حديث قران كي يو ولا حديث كي يو din bi gigi wan nabi rabana nabi sira nabi go kaga saygin no kurene grene mushkilar na saudi kera on nabi dogi korne nabi ne nabi sine ga tayro ki ga hata lakin o ga tasarrufat embe bu berdo sira gara no ne grene embe ka nabi kitinu mumkin gine on nabi ra barika hasil kay minna ti to dare gre abuiri to dare gre oke adab kidinu akhlaqu nawi ar adab kidinu gi baawu ekore gene oke ngi gene baawu walitu gi ne kera onne bi gene sale gene eganere ber her bar ki ek kige in abana la fi dalalin mubin gene ki o ba na ha adab tene gene ni ba to gi belle gene re dalal won kera dalal wade bari kor ka wakay ne gini kera ne gini ta تالله تفتا وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين او بيان يوسف يوسف يوسف بن برنوغي ولا يوسف كي نسي برنوسا برنوسا ينيني اما اكني اري نور نبياري اما نيني نيني ري اور با او هر كيره كو باي بو يوسف غمسكي دي كاجاغنا اي منا يوسف اي تانغي ني كيدو ني اغني تالله انك لفي ضلالك القديم har o adab kirim ba go her akwal ke ida ak adab kirim kera o kwaray nabi ga ma'sum minasu nabi nyamen narak wi nda kwa ka solo berdo tigi dong kwa ka solo jerime ko yaga de roi ba kwa an kra ka so la nu ummin nar kwa ka sa gi ne ne kisu ne bi gi nga nanen kwa la maruf ni to nar ari ro tabirin ne so nabi gi ya rabbana hafsi na ga jerime ko ga ka teros kera kwa ga bi wora ka hasre ka teros oke kwaray jirime kes kwakige kirona yusu warlo kirona bar kirie kwarare kaga mane kisere daror kisere demis agu kudre ero da bagare kudre da kogorana kiron kare go kiro kaso ga tare go tabira kordegin kera kwaray ko bay go yusu berzat hukum gine nyakosu min na korawne ko hornege yusu berdo man tebere man go keren kiriere kiti ya fatisha ina karekera kara kilo birogu oki tini ya iti mana wa karekera tiki kakande birogu bero omae halase daive kaya ina ure ni ya gini uki gaya tini ya gini gini kira wapur berre ya kurini ya baroka tini ya gini kalu in yasriq faqas saraka akhullahu min qabir izi kubandar tini ya gini kuwaa kaya kasay hal o nebi kuwaa kasara nebi kuwaa kasara wala qabla nabi wa ko aka sala wala ba'da nabi wa ko aka sala wa ko ara kera oke walla ingina hasud kinara keto ta'amur do barta bari siere dar sene ta fe gete jirime kirna ni ke kera inhiraf ko khatir akhlaq bika nafsi bika o go akhlaq ke kere ge mumkin gina nabi no dar sene bar bor ko so nya ko kor kiri kala ki idra ora kande do te go ira te ka idra o ge yon te witi re bilne su ke gra do te go ira ni sokata ke te o jirimi do le ni digi ne ra ma tu gir sini nawe go bar ti de ko ira ni ga ba be gir ni ke ira or kala ga kiri ha tor ke gi ni sokata ke te ko ba hi kire ka sare gi mina gene ne ta idra tu kire e tu kire no gani ga mun kire ga ga tre ne so mina e me ga na ta u ta gi ni so ko ayo de u du de te yere e bi ga kare de sigir de na ba de ga asan o ga ki na ne ga na ka do ra ber na de gi ni so ko ta gi te mu jir mi o ga o e jiram ke ya kire ga mumkin gi na ne bi te ni so o ka ne bi te amma nabi la yusuf alayhi salam nabi quran do ke ga se surat al ghafir ayat 34 gi قران يا جني ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا اذا النبي يوسف نبي جنرا كره برمان سفق درجه اكلكي تبعنا وصفين را داور كرني كداور كرني مصر لكن مصرينك كان سقوا امنين كان سيلنو لكن سيلنو غاغي وكي درجه اكلني ناسو keda aridinu no mar da gu men nagri manaw tulu ker kede menegi keda ka kay kera yusuf ko bay negi nabi la yusuf ni fatra jusi gine hatta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ogot ketti nabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam gi isra wa mi'raj tu rabbana subhanahu wa ta'ala samawati kibigini gi sama tal tagi sama ne bra tala tagi nabi la yusuf ay ga naga ke ne ke hari sahih bukhari numero 3207 giro hari sahih muslim numero 164 giro hadis ke sokko an malik bin sa'sa ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ne tal tagi ro sama ne bra tala tagi ro juge so nabi yusuf kobror ina so marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih ina nagagini ina rasul sallallahu alaihi wasallam kega say izan yusuf nabi yaqub ka nabi lakin akhwana wa kan nubuwa wa ras ka yun izan begiru gissa nabi la yusuf takni halaqa begar takna ga inshallah kirage ممكن نبي جيه نقصر إن شاء الله تربيه.